दी दिल की बातें समझाने ये दिल तो हम तुम्हें समझाते जाने कब होठों पे दिल ने रख दी दिल की बातें समझाने ये दिल तो हम तुम्हें समझाते मैंने देखा तुझे बुला के हर एक तरकीब लगा के हर नुस्खे को आजमा के हर दिल से कभी न उतरे कभी रुका नहीं एक जगह पे कभी टिका नहीं जैसा मैंने चाहा मुझे वैसा कोई दिखा नहीं एक जगह पे कभी रुका नहीं एक जगह पे कभी टिका नहीं जैसा मैंने चाहा मुझे वैसा कोई दिखा नहीं पर जब से देखा तुझे जो हुआ नहीं वो होने लगा दिल मेरा मुझे जगा के खुद सीने में सोने लगा मेरी फितरत बदल रही है इस पल तक कोई हुई है बस अब तो दुआ यही है